baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walillahi alhamdu. Siku ya jana tulisoma hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ambayo ameipokea al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake sahihi al-Bukhari, hadithi ya sahaba Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi ambayo ina mazingatio makubwa kwa kila Muislamu ambaye anaitakia salama nafsi yake kutokamana na mazito ya siku ile ya kiyama, ambayo Allah tabaraka wa taala akizungumzia siku hiyo katika Qur'an, na watu watakapokuwa wanatamani, yawaddu almujrimu, atatamani yule mtu muovu amtoe mtoto wake aliyemzaa fidia, mtoto wake kipenzi chake, kipande cha moyo wake, mtoto wake ambaye huku duniani alikuwa hataki mchezo naye, hataki asemwe, hataki achapwe, hataki apigwe, mahaba ya mzazi kwa mtoto wake. Lakini hali siku ya kiyama itageuka na itabadilika, atatamani mtu amtoe fidia mtoto wake. Allah anasema haya maneno kwenye Qur'an, yani ya Rabbi, kuliko kuniadhibu mimi na watoto wangu hawa hapa, wachome hawa. Haya ameyasema Allah kwenye Qur'an, aliyetuumba sisi, anayejua hiyo siku ya kiyama itakuwaje ni yeye Allah tabaraka wa taala. Anasema haya maneno kwamba baba au mama atatamani amtoe fidia ya mtoto wake ajikomboe kutokamana na moto wa jahannam. Kwa hiyo hii hadithi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuasa, anaitaka salama ya nafsi yake, ilhali leo hii hapa duniani ana mambo ya dhuluma ambayo anayafanya, basi ajinasue leo leo kabla ya yeye hajafumba jicho lake, kwani siku ya kiyama, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni siku ambayo watu hawatolipana tena dinari wala hawatolipana dirham, bali watalipana amali na matendo. Ni siku nzito. Akasema Allah kwenye Qur'ani juu ya siku hii, haitokubaliwa fidia kutoka kwa mtu kafiri siku hiyo, hata kama atatoa mithili ya ujazo wa ardhi yote hii dhahabu, na ni dhahabu imejaa uga na upeo wote wa dunia unaouona, ukawa unatoa kumpa Allah ili akusamehe kutokana na adhab, Allah hatofanya hivyo. Na tukazungumza jana katika upande wa mali za marehemu alizoziacha, na kosa ambalo hufanywa na wengi wetu la kuchelewesha kuigawa mirathi bila ya sababu ya kimsingi. Ziko sababu ambazo ulama wamezitaja kwamba hizi ni sababu kwazo tunaweza tukachelewesha kugawa mirathi, kama vile tujua idadi ya mali alizokuwa nazo maiti. Hatuwezi kugawa kama hatujui idadi ya mali, mpaka tufahamu kwamba mali zake ni hizi hapa. Miongoni mwazo ambazo wanazitaja wanawazuoni kujua wale wanaomdai marehemu na kuwalipa madeni yao kupitia mali za marehemu. Hatujafanya hivyo bado. Wako watu tunaambiwa wanamdai marehemu, hatujabainikiwa nao. tukaona kwamba sahaba Abdullah ibn Zubair mtoto wa Asma binti Abi Bakr Siddiq baba yake Zubair ibn al-Awwam ibn Khuwailid ibn Asad radiyallahu anhu alichelewesha kugawa mirathi ya marehemu baba yake kwa muda wa miaka 4. Sisi leo hapa kuna mali zina miaka 30 hazijagawiwa. Kuna mali zina miaka 20 hazijagawiwa. Kuna mali zina miaka 10 hazijagawiwa. Na wala hatuna sababu ya msingi. Si kwamba kuna madeni tutataka tuyalipe madeni ya marehemu, hilo halipo. Wala kwamba tutataka tujue idadi ya watoto wa marehemu, hilo halipo. Kwa maana nyingine hakuna sababu ya kimsingi. Na hili ni dhambi kubwa katika madhambi makubwa. Yaani kama ambavyo mtu hanywi pombe kwa kuwa pombe ni haramu, basi kadhalika anatakikana asilifanye hili kwa kuwa hili ni haramu. Ni dhambi kubwa katika madhambi yaliyokuwa makubwa, kwa sababu tayari Allah tabaraka wa taala alishagawa ile mirathi na akaita ile mirathi aliyoigawa nasiba mafurudha, ni mafungu ya wajibu. Kama ambavyo mtu anasali kwa kuwa swala ni wajibu, basi kadhalika awahi kugawa mirathi kwa kuwa kugawa mirathi ni wajibu. Tayari Allah alishawajibisha jambo hilo. Na yule ambaye atachelewesha kugawa mirathi alafu ikawa ananufaika na hiyo mirathi ambayo ni haki za warithi, yeye akawa ananufaika nayo binafsi, ima yeye mwenyewe au na watoto wake, ili hali wako wengine wenye haki hiyo, tukaona kwamba huyu naye yuko katika hatia kubwa, yuko katika hatia kubwa, na hatotoka katika hii hatia mpaka yeye mwenyewe ajinasue, atubu kwa Allah tauba ya sawasawa, na muombe Allah msamaha kwa ufujaji na matumizi aliyoyatumia pasina haki katika mirathi ya wenzake, katika mirathi ya wenzake au mirathi za yatima. Hahusiki na hiyo mali, anasimamia tu mali za yatima, lakini akawa anakula zile mali za mayatima na ananufaika nazo, ila hali Allah kwenye Qur'an anasema hakika wale ambao wanakula mali za mayatima kwa dhulma, wafahamu kwamba yakuluna fi butunihim nara, wanakula katika matumbo yao moto, wasayaslauna saira, na watakwenda kuingia moto wa sa'ir. Haya amesema Allah tabaraka wa taala katika Qur'an. Na ziko njia nyingine ambazo zinapelekea kupatikana kwa haya ambayo ni hatari. Mfano, mtu akawa amesimamia mali ya yatima tangu yuko mdogo yule yatima mpaka amekuwa. Yule yatima anaona kwamba anakaa kwa babake mdogo, au anakaa kwa shangazi yake, au anakaa kwa nani yake, hajui kwamba hii ni mali ya marehemu babake mpaka amekuwa. Basi akawa anachukulia kwamba hapa hapani husu, kwa maana huyu ni babangu mdogo, babangu mkubwa, shangazi yangu ni kadha, yeye ana haki kutafuta kwake. Kumbe pale alipoondoka ni kwake. Na ile baba mkubwa hakumwambia kwamba hapa ni kwenu, mimi nimejihifadhi tu hapa, nimekaa, hii ni mali ya marehemu babako, nimekulelea na kukuchungia mpaka ukafika katika marhala haya na mazingira haya. Wengine kadhalika wanaacha kugawa mali walizoachiwa na marehemu baba yao au marehemu mama yao kwa kisingizio kwamba hatuna magomvi sisi wenyewe, sisi tunapatana na ndugu yangu, hatuna wasiwasi wenyewe. Masala si kupatana, masala ni haki ya Allah mmeifanya. Haki ya Allah ni ugavi, mmegawa, mnapatana nyinyi, lakini mtakuwa na watoto nyinyi, mtakuja kuweka kwenye mazingira gani katika mali hii? Haya yote tukaona kwamba ni makosa, ni makosa kiislamu. Na tukaona kwamba atakayefanya haya hata kwa dhamira njema ameingia pia katika hatia, ameingia katika hatia. Watu wageane haki zao, alafu baada ya hapo au mmoja tu mwenyewe aseme mimi sitaki hii, nimekuachia, na aliseme hilo kwa watoto wake na kwa warithi wake, hii ni haki yangu, mimi mwenyewe nimeamua kutanazali nayo, nimejishusha, nimemwachia baba yenu, kwa hiyo hamtahusika sababu changu nimekitoa. Itokee kwamba hicho ulichokitoa ndiyo mali yako yote, hata ukifa hawa warithi wako hawatorithi kitu, Uislamu hapo utakataa, hapo Uislamu utakataa. Huwezi kutoa mali yako yote kiasi kwamba hata ukifa hatorithi mtoto wako au warithi wako chochote, haifai na ni haramu. Mtume sallallahu alaihi wasallam mara moja alitoa watumwa aliokuwa akiwamiliki, Sisi tunafahamu kwamba watumwa ni mali, na watumwa walikuwepo, mali unaiuza, nauza mtumwa wangu huyu, akawaacha huru wote wale watumwa. Alipofariki wale watoto wakamfuata baba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, baba yetu kafa, hakutuachia chochote katika mali isipokuwa watumwa ambao aliwaacha huru kabla ya kufa kwake. Hana mali ya kurithiwa, kawaacha wote huru watumwa. Rasul alayhi salatu wasallam akawaita wale watumwa, ninyi ndio mmeachwa huru na bwana fulani? Wakasema ndio. Akasema nyote kwanza nimeshawarudisha katika utumwa, nimewarudisha utumwani, ninyi sasa hivi ni watumwa, hamjakuwa watu huru. Kisha akapiga kura bwana Mtume alayhi salatu wasallam katika wale, akawaacha huru kutekeleza azma ya yule marehemu. Katika wale ambao hawakuangukiwa na ile kura, akawaambia wale watoto, hizi ndi mali zenu, gawaneni mali zenu hizi. Kwa hiyo ikitokea hiyo mali ndio yako ya mwisho, huna chochote, hata ukifa hurithiwi kwa kuwa huna ulichokiacha, haitofaa, haitofaa ukawa umewanyima warithi haki zao. Haya ni katika yale ambayo yanazungumzwa na wanawazuoni wetu wa Kiislamu. Leo insha Allah Taala nitaisoma hadithi moja, kama itapatikana nyingine katika kusherehesha hewalla, lakini hadithi ya sahaba Abu Shureih Khuwairid bin Amr al-Khuzai radiyallahu anhu, ambayo imepokelewa na wanawazuoni wa hadith kama vile al-Imam an-Nasa'i na al-Imam Ahmad na al-Imam Ibn Majah rahmatullahi ta'ala ala al-jami'. Hadithi hii, Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika wale ambao watakuwa wanadhulumiwa, wanadhulumiwa wanatabaka, amekokoteza ukubwa wa dhambi kwa aina hii ya watakaodhulumiwa. Pamoja kwamba watakaodhulumiwa wote Allah atachukua haki zao, lakini aina hii wakipatikana kwamba kuna watu wanadhulumiwa lakini wapo kwenye aina hii, basi madhambi yake ni makubwa zaidi kuliko ungemdhulumu mtu mwingine. Na bado kumdhulumu mtu mwingine si kwamba ni halali. Unaelewa Sheikh? Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni uharriju haqqa dha'ifaini al-mar'ati wal-yatim. Ewe Allah, mimi Muhammadi, Allahumma, ewe Allah, inni, hakika mimi, yani mimi Muhammad mtume wako, uharriju haqqa dha'ifaini, ninakokoteza ukubwa wa dhambi kwa atakayedhulumu haki za watu dhaifu wawili. Kumdhulumu yoyote haifai, ni haramu. Haramu zaidi katika hao watakaowadhulumu, ima iwe ni mirathi ya marehemu baba yao, mirathi ya marehemu mumewe, mirathi ya marehemu mtoto wake, mama anamrithi mwanawe, baba anamrithi mwanawe, ukadhulumu haki ya madhaifu wawili, mimi nakokoteza ukubwa wa dhambi, yani wapate madhambi makubwa mno watakaowadhulumu madhaifu wawili, mwanamke na yatima. Mwanamke na yatima. Kwa hiyo mwanamke awe labda ni dada yako, ndugu yako wa kike ambaye utakuwa urithi naye, wewe ukawa umeacha kugawa mirathi, lakini mali ya mirathi ukawa wafaidika nayo, yeye anabaki analalama tu, analalama, ananungunika. Huyu ambaye atamdhulumu huyu mwanamke ambaye ni mdhaifu katika madhaifu wawili, mimi Muhammad nakokoteza ukubwa wa dhambi juu yake. Wa pili ni yatima. Yatima, yatima katika Uislamu waumini wanadamu ni mtoto aliyefiwa na baba yake akawa hajafikia baligh, akawa pia anamdhulumu huyu dhaifu, hana baba wa kumsimamia, baba yake kafa, na kokoteza ukubwa wa dhambi kwa atakayemdhulumu yatima. Hawa ndio madhaifu wawili aliowataja bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hii hadithi ya Rasul alayhi salatu wasallam ndani yake tunaona kwamba anatahadharisha tahadhari maalum kwa watakaowafanyia uadui na kudhulumu juu ya watu hawa wenye udhaifu huu, kwa kuwa hawana uwezo wa wao kuisimamia haki yao wala kuitetea. Hana uwezo wa kuisimamia haki yake na wala hana uwezo wa kuitetea haki yake kwa udhaifu aliyokuwa nao. Na mwanamke hana silaha zaidi ya wanavyosema ulama, silaha ya mwanamke ni machozi, ndio silaha yake kubwa. Atakalolifanya mwanamke kwako wewe ni kukumwagia machozi basi. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala akalitaja hili kwenye Qur'an, aw man yunashaa fil hilya wa huwa fil khisami ghairu mubin. Kwa hiyo Allah akamtaja mwanamke kwa sifa yake hii, kwamba mwanamke ni mdhaifu, yule ambaye amekulia katika mapambo, umbile lake likamilike kwake, anajipamba mwanamke. Wa huwa fil khisami, ambaye yeye panapotokea uhasimu baina yake na mwingine, ghairu mubin, hawezi kubainisha na kuitetea haki yake, kikubwa atakachokifanya ni kilio tu. Huyo ndio mnemsifia Allah kwamba ni mtoto wake, akiwa anawaradi makafiri wa Quraysh waliomwambia kwamba malaika ni mabinti wa Allah. Allah akasema hawa wanawake ni wale ambao kwamba yunashau fil hilya, wanakulia katika makuzi ya kujipamba na kujiremba, na wao panapotokea uhasimu wa pande mbili zimehusumiana, hawawezi wakabainisha, hawana uwezo huo. Kwa hiyo waweza ukamshinda hoja mwanamke, ukasema, ukapambana, ukatunisha misuli, hana uwezo, hana mabavu ya kupigana na wewe, hana uwezo, hana pa kukupeleka wewe. Kwa hiyo mwisho wake ni kulia na kumwaga machozi, silaha yake ya mwisho ni hiyo. Huyo ni dhaifu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anakokoteza ukubwa wa dhambi kwa atakayemdhulumu mwanamke, kwa sababu mwanamke ni dhaifu, dhaifu wa mwili wake, hana mabavu kupambana na wewe, dhaifu akili yake na upeo wake. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala kwa kulijua hili akaweka usimamizi wa wanawake, kwamba wanawake wasimamiwe na wanaume. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ndio wasimamizi wanaowasimamia wanawake. Kwa nini hawa wamekuwa ni wasimamizi? Kwa nini hawa wamekuwa wanasimamiwa? Ni wadhaifu hawa. Kwa yule ambaye kwamba atadhulumu haki ya dhaifu huyu wa kike, au akadhulumu haki ya dhaifu yatima, afahamu ya kwamba Rasul alayhi salatu wassalam amekokoteza juu yake ukubwa wa dhambi kuliko angemdhulumu mwanamume mwenzake, kuliko angemdhulumu kijana fulani mwenye mabavu. Pamoja kwamba hata kumdhulumu huyo si halali, bado ni haramu, lakini huyu ni haramu zaidi. Al-Allama Ibn Baz, shekhe wetu rahmatullahi ta'ala alayhi, katika hili la kubainisha ubaya wa kuwadhulumu wa dhaifu kwa jinsia yao waliokuwa nayo na hali yao waliokuwa nayo, akatoa nasaha Ibn Baz katika majmuu fatawa wa maqalati mutanawiya, akasema fa innal wajiba 'ala al-muslim, ambalo ni wajibu kwa muislamu, ayattaqillaha fi kulli shay, amuogope mola wake katika kila kitu, an yahdhara, atahadhari muislamu huyo, atahadhari muislamu huyo, mala akhihi almuslim, mali ya ndugu yake muislamu. Wako watu leo hii katika ardhi wanadhulumiana. Mtu mathalan anapewa shamba alime, hajapewa kwamba hii ni miliki yake, ameazimwa shamba alime, akaliwa miaka yake 10, miaka yake 5, yule aliyempa Allah akamuondoa. Watoto walikuwa katika makuzi wakimwona yule bwana analima kwenye shamba la kwao, mwisho wanajua kwamba labda baba alimuuzia, au yeye atasema hili shamba nimeuziwa na marehemu baba yenu. Kwa kuwa baba hayupo kumuuliza, basi vijana wanaridhia hili la kwamba umeazimwa alafu ukajimilikisha, kwa sababu tu kwamba yule aliyekuazima hayupo kumuuliza, kafa. Hii ni dhulma. Na haya pia yapo. Sheikh anasema atahadhari muislamu juu ya mali ya ndugu yake muislamu, kwa maana asichukue kwa njia za batili. Kadhalika atahadhari juu ya dada yake muislamu, dada yake Muislamu, anaweza kwa dada yake Muislamu nani ndugu yake wana saba. Kwa hiyo haifai kumdhulumu ndugu yako wana saba, dada yako, wala kumdhulumu dada yako Muislamu ambaye hakuna baina yako na yeye mafungamano ya kinasaba kwa udhaifu wake kuwa ni mwanamke, pia haifai kumdhulumu. Tahadhari juu ya mali ya dada yako Muislamu, asiile isipokuwa kwa haki yake, kwa maana asichukue isipokuwa kwa haki, kapewa kwa ridhaa ya nafsi ya yule aliyetoa. Kisha akasema Ibn Baz rahimahullah, na hakika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametoa hutuba ile siku ya hija ya kuaga, inaitwa hija hajjatul wadaa, akatoa hutuba katika maneno aliyoyasema, inna dima'akum, nyinyi Waislamu hakika damu zenu, wa amwalakum, na mali zenu, wa a'radakum, na heshima zenu, alaikum haram, kwenu nyinyi hivyo vitu vina uharamu, haramu kuchukulia na mali. Huyo katika kuchukulia na mali, kuchukua mirathi ya wengi ukawa umeihodhi wewe msimamizi wa mirathi. Mtume akakwambia hiyo mali ni haramu kufanyika, ina heshima hiyo, usifanye hivyo. Damu zenu kadhalika msiuane, msimwagane damu, kadhalika heshima zenu msizivunje. Kisha akasema kukokoteza hii hali, kahurmati yaumikum hadha, kama vile heshima iliyokuwepo katika siku yenu hii. Hii ya leo ni siku ya tarehe 10 ya mwezi wa Dhulhijja, haramu kupigana, haramu kufanya machafu, haramu kuiba, haramu kudhulumu, kama ilivyokuwa haramu siku yenu hii yenye utukufu na hadhi. Siku yenu hii kadhalika mali zenu ziheshimuni kama mnavyoziheshimu hizi siku. Fi baladikum hadha, katika mji wenu huu, kama ambavyo mnauheshimu mji wa Makka, heshimuni mali zenu. Sinaheshimu mji wa Makka, sihampigani mji wa Makka, sihamdhulumiani katika mji wa Makka, sihamzini katika mji wa Makka, sihamuibi katika mji wa Makka, kwa kuchunga kwamba hurma iliyokuwepo katika mji huu, mpaka katika hurma yake sharia inasema ukiona kitu kiko chini kimeanguka cha mtu, haramu kukiokota, haramu siokote, isipokuwa kama wataka kukiokota kwa lengo la kukitangaza. Kama huna lengo hilo, acha. Simu umeiona, iache hapo hapo. Pesa ya mtu, iache hapo hapo, isipokuwa ukitaka kuchukue ukipeleke kile ulichokiokota sehemu stahiki. Kuna sehemu ya kupelekwa vitu vilivyokotwa. Ukiwa na lengo hilo, fanya hivyo. Huna lengo hilo, acha. Allah anasema wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiquhu min adhabin alim. Mji huu wa Makka, atakayetaka kufanya ilhad, kufanya uasi, kufanya dhulma, atakayefanya haya katika mji huu wa Makka, nudhiquhu min adhabin alim, tutakuja kumuonjesha adhabu kali siku ya kiyama. Haina maana kwamba yafaa kufanya dhulma katika mji mwingine, hapa ni zaidi. Kwa hiyo kama ambavyo mnaheshimu mji ule, heshimuni mali zenu. Kama ambavyo mnaheshimu mwezi ule Dhulhijja, sababu ni mwezi katika miezi minne mitukufu ambayo Allah amesema kwenye Qur'an, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika miezi hiyo nafsi zenu, kadhalika damu zenu, mali zenu na heshima zenu. Haya amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam akitoa nasaha zake za mwisho mbele ya Waislamu ambao baada ya pale hakukutana nao tena. Waliorudi Yaman hawakumuona tena bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waliorudi Iraki hawakumuona tena bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale wa Sham hawakumuona tena bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana yake ni maneno na saha za hali ya juu. Kataja mali, kataja heshima, akataja alayhi salatu wassalam damu. Na akasema hivi ni sawasawa na hii siku, hivi ni sawasawa na huu mwezi, hivi ni sawa sawa na huu mji wa Makka. Yote haya nini? Heshimu mali ambayo ni haki inayofungamana na haki ya watu. Anasema Ibn Baz rahimahullah, hadithi hii maanahu tashdid, hadithi hii maana yake ni msisitizo, fi dhulmi nnasi fi mali, katika kuwadhulumu watu, katika ubaya wa kuwadhulumu watu katika mali au nafsi au heshima zao. وإذا كان المال للمرأة na kama mali itakuwa inamhusu mmoja katika wanawake, basi fahamu kwamba kumdhulumu kwake ashad, ni kubaya mno kuliko kumdhulumu mwanamume. Li'annaha dha'ifa, kwa sababu mwanamke ni mtu dhaifu. Na amesema bwana Mtume alayhi salatu wassalam, inni uharriju haqqa dha'ifain al-yatimi wal-mar'a, mimi nakukuteza ubaya na dhambi la kuwadhulumu mayatima wawili, mwanamke pamoja na yatima. Kwa nini amesema haya? Anasema Ibn Baz, kawaida mara nyingi mwanamke la tastati'u, hawezi antantasifa mimman dhalama, kujinasua kutokamana na yule atakayemdhulumu, hasa hasa katika ile miji ambayo hakuna hukumu za kisharia. Hasa hasa anasema katika ile miji ambayo kwamba hawahukumiani kwa sharia ya Kiislamu, hana haki, hana uwezo wa kujinasua. Anaweza kwenda mtu mahakamani, mwanamke kulabda kutaka haki yake arejeshewe, akaenda yule jabari akahonga akatoa pesa, basi akawa ni ukandamizaji juu ya ukandamizaji. Ni nchi hazihukumu kwa sharia ya Kiislamu ambayo inakataza rushwa, inakataza kadha, hasa hasa katika miji hiyo. Falwajib, hivyo la wajibu kwa Muislam atahadhari juu ya kumdhulumu dada yake fil fillah, katika imani, sawa sawa awe ni mke au awe ni dada au awe ni binti au atakayekuwa katika jinsia ya kike. Ni wajibu kutahadhari juu ya hilo, na kwamba mtu awe ni awe na insafu katika nafsi yake, na ampe kila mwenye haki haki yake. Kama ana haki za watu azitoe, azitoe kabla ya kufika hiyo siku ambayo kwamba hawatolipana kwa dinari wala hawatolipana kwa dirham. Kisha akasoma aya Sheikh rahimahullahu ta'ala, Allah anasema wa man yadhlim minkum nudhiquhu adhaban kabira, yeyote atakayefanya dhulma miongoni mwenu akadhulumu haki ya watu, nudhiquhu adhaban kabira, tutakuja kumuonjesha siku ya kiyama adhabu iliyokuwa kubwa sana. Kwa hiyo wewe huogopi adhabu za Allah? Huihurumii nafsi yako? Ushaambiwa kwamba siku hiyo utatamani umtoe mtoto wako, umtoe binti yako, umtoe kijana wako wa kiume, bali watoe watoto wako, ya Rabbi, kuliko kuniadhibu mimi? Hawa ni damu yangu hawa, ya Rabbi, nimekuruhusu wachome hawa. Ukiambiwa maneno na Mola wako huogopi? Kwa hiyo chukua tahadhari, Muislamu, mapema tubu kwa Allah taubatan nasuha. Na katika masharti ya toba ambayo wameyataja wanawazuoni wetu wa Kiislamu, kama watakakutubia juu ya dhulma uliyoifanya, basi kwanza usikimbilie kwa Allah, kimbilia kwa uliyemdhulumu, kumrudishia kwanza haki yake. Ibana, katika kipande cha ardhi ya shamba, mimi na wewe tuko majirani, nilivuka hatua mbili, nilivuka hatua mbili. Hatua mbili zako bwana usichukue bwana, hapa ni kwako, hapa ni kwako. Shetani alinichezea tu, hapa ni kwako bwana, nisamehe fi dunia wal akhira. Usikimbilie kwa Allah kusilata toba bado hujatoa haki ya watu, haikubaliwi toba yako. Toba haikubaliwi, wallahi alazim, mpaka utahallal, ujinasue. Bwana, hii ni haki yako, hii ardhi. Bwana, nimechukua miguu mitatu, hii ni haki yako, nisamehe. Mrudishie haki yake leo leo hapa duniani. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema atakayedhulumu shibri moja ya ardhi, man dhalama qida shibri, atakayedhulumu ardhi ukadirio wa shibri moja, tuwiqahu bi sab'i aradhina, atakwenda kubebeshwa kwa shibri moja siku ya kiyama ardhi 70 kichwani. Kachukua shibri moja siku ya kiyama, watu wakifufuliwa, anapewa mzigo wa kuibeba ardhi 70. Akichukua shibri mbili, 100 na ngapi? 140. Shibri tatu, shibri nne, shibri tano. Mwenye mafahamu pima ya shibri. Shibri ni ndogo. Kwa hiyo kila mmoja atahalal ardhi. Umedhulumu ardhi ya watu, umeisogeza kwako, si mali yako, basi jinasue leo hii, kwa sababu siku ya kiyama hali itakuwa ni kali. Atakayedhulumu miongoni mwenu, nudhiquhu adhaban kabira, tutamuonjesha adhabu iliyokuwa kali. Na Allah tabarak wa taala aliyetuumba yeye mwenyewe hataki dhulma, akasema katika alhadithi alqudusi, ya ibadi, enyi waja wangu, inni haramtu dhulma ala nafsi, mimi Mola wenu nimeiharamisha dhulma juu ya nafsi yangu, waja'altuhu bainakum muharrama, na nimeifanya dhulma baina yenu kuwa ni haramu, haramu dhulma baina yenu, fala tadhalamu, basi msidhulumiane. Mimi Mola wenu nimeiharamisha dhulma juu ya nafsi yangu, na nimeijalia dhulma baina yenu ni haramu, basi msidhulumiane. Allah kaiharamisha dhulma juu ya nafsi yake, na ndio maana siku ya kiyama, kwa kuwa yeye hapendi dhulma, anayo haki subhanahu wa ta'ala kwa fufua watu, na baada ya kufufua akawaingiza hawa motoni bila mahojiano, na wale akawaingiza peponi bila mahojiano. Hakuna atakayeweza kumuuliza Allah kwa nini umefanya haya. Lakini pamoja na yote, kwa kuwa hapendi dhulma, akiwafufua tu waja wake, kwanza wataoneshwa waja wake wanyama, watakuja wanyama pale, mbuzi. Mbuzi huyu alikuwa duniani, mbuzi huyu alikuwa na pembe, alimpiga mapembe mbuzi ambaye hakuwa na pembe. Allah tabaraka wa taala atampa pembe yule ambaye hakuwa na pembe, ampige kichwa yule aliyempiga pembe duniani. Mnyama, mnyama hana pepo wala hana moto, lakini Allah atawaleta wanyama. Kama kuna paka kamtia makucha paka mwenzake, ataletwa siku ya kiyama, amrudishie yule aliyemtia makucha. Baada hapo waambiwe kunu turaba, kuweni mchanga, hamna pepo nyi wala hamna moto. Atakapoona mtu muovu hii hali, yeye bado hajahukumiwa, hajahukumiwa, wameletwa wanyama, jijoka limemtafuna kijoka hiki, jipapa limemtafuna kijisamaki hiki, ataletwa alipiziwe, alafu kuweni mchanga. Bado nyinyi wanadamu hamjaletwa kwenye mahakama. Maana yake nini? Mwaoneshwa ukamilifu wa uadilifu wa Allah asiyependa dhulma. Sasa kile ataletwa mbuzi, ataletwa kondoo, ng'ombe ataletwa. Ndio pale utakapoona, atakapoona mtu muovu ile hali, atasema ya laitani kuntu turaba, laiti na mimi nami ningeambiwa kuwa mchanga kama wale. Lakini utahesabiwa kila nukta. Kwa hiyo Allah ameharamisha dhulma na hapendi dhulma. Haya ni kuonesha uadilifu wake. Kadhalik itachukuliwa wewe madaftari yako, mafaili yako. Allah hapendi dhulma, atakuhoji nukta na nukta. Mje wangu umeliona hili? Unakumbuka hapo ulifanya dhulma kwenye mali ya mirathi? Unaona hili? Hei, nimeona ya Rabbi. Avalama kakatabati lhafidhun, wamekudhulumu waandishi wangu wanaohifadhi mambo. Hapo wamekudhulumu, yani wamekuandikia ambalo kwamba hukuwa nalo. Utasema hapana ya Rabbi, hawaja ni dhulumu. Na hili hapa mja wangu umelifanya. Na haya ni baina yako na Allah. Anakuhoji nukta kwa nukta. Nini uadilifu wake? Hataki dhulumu. Subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hizi hadithi tunazozisoma, tunazisoma hizi hadithi mtume ametuambia sisi watu. Amewaambia majini tunufaike nayo haya maneno aliyosema alayhi salatu wassalam. Na hii hadithi tuliyoisoma hapa inabainisha mwisho mbaya wa mtu mdhalimu anayefanya dhulma, na kwamba mwisho wake utakuwa katika mazingira gani siku ya kiyama. Mtume anasema dhulma dhulumati yawm al-qiyama. Dhulma, kudhulumu ni visa siku ya kiyama. Visa maana yake ni nini? Atafufuliwa mtu dhalim katika giza nene, hajui wapi aweke mguu wake, haoni. Wakati huo huo atakiwa avuke kwenye sirati, avuke kwenye sirati, kijinjia. Sirati ni njia, wanasema nyembamba kushinda makali ya upanga. Hiyo njia watakiwa upite, chini yake kuna jahannam, huna nuru ya kukuangazia. Wenye nuru watapita kwa nuru zao, wako ambao manuru, nuru zao zitatoka sehemu zao zile za athari za kusujudu. Sijida yako, sijida yako kwenye magoti, sijida yako kwenye mguu, zile alama ambazo kama zimetokamana na swala zitakuangazia mng'ao mkubwa, kila mmoja kwa kadiri ya amali zake alizokuwa nazo. Wako ambao mwangaza wao utawaka, utazimika. Mtume anasema hivyo sallallahu alayhi wasallam, ule mwangaza wao mara umewaka mara umefifia, mara umefifia mara umezimika. Matendo yake, matendo yake ndio mwangaza wake. Kwa hiyo madhalimu anasema dhulmu dhulumat, wa dhulma ni visa. Anifanya dhulma atakumbana na visa, sio kiza, visa. siku ya kiyama. Wapi ataweka mguu wake? Atafukaje kwenye salati? Hataweza kufanya hivyo. Kwa ili aangaziwe na Allah, muangaza mwema, aachane na dhulma. Aachane na dhulma. Apate mng'ao wa kumwezesha yeye kuvuka katika salati. Bila ya hivyo, afahamu kwamba mazingira yake siku ya kiyama yatakuwa atatembeaje? Ataendaje? Hataweza. Kwa hiyo haya ni masir ya watu madhalim. Mwisho yani huu ni mwisho wa watu madhalim. Na mtu dhalim hafi kwa khairi, wanasema ulama. Mtu dhalim hafi kwa khairi. Hapa hapa duniani. Allah ataanza naye hapa hapa duniani. Kisha akhira atakwenda kumwadhibu. Anasema subhanahu wa ta'ala, wasaya'lamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Watajua wale waliodhulumu ni marejeo gani watakaorejea. Haya maneno ya Allah katika sura Shuara. Watajua wale waliodhulumu ni marejeo gani watakaorejea. Haya maneno Allah anayasema ni tahdid, makemeo makali. Ni sawa sawa na mtu mwenye mabavu juu yako akwambia utaona wewe. Wewe usifanye haya, utaona. Allah anasema watajua wale waliodhulumu marejeo yao ni yapi yatakuwa. Huyu ni muumba wa mbingu na ardhi, anayasema haya maneno subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu dhalim afahamu kwamba dhulma si nzuri, na kuachwa kwake ipo katika siha wala afya, na anaendelea kudhulumu si dalili kwamba Allah kampuuzia, kwamba Allah akasema basi mwache tu. Wanasema sio ihmala min Allah, bali Allah anakuacha uendelee kufanya madhambi, uendelee kuchuma mabaya ya dhulma, ili akikukamata asikuachie. Kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasemaje Rasuli alaihi salatu wasallam? Anasema inna Allah ta'ala yumli lidh-dhalim hatta idha akhadhahu lam yuflituhu. Allah tabaraka ta'ala katika sunna zake anamwacha na kumpa muhula mtu dhalim, anamwacha mambo yake yanakwenda tu, anatemeneka, anafaidika, ananenepa, mambo yake yanamwendea, lakini kupitia mgongo wa mali za watu. Allah anamwacha mtu dhalim aendelee, hatta idha akhadhahu, mpaka atakapomkamata ile siku ya kumkamata, lam yuflituhu, hamponyoshi. Kisha Mtume aliposema haya maneno alayhi salatu wassalam akaisoma aya ya Allah tabaraka taala iliyopo katika suratu Hud, wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid. Mtume aliposema haya maneno akaisoma na hii aya, vivyo hivyo ndivyo anavyoadhibu Mola wako pale anapowaadhibu watu wa mji wanapofanya dhulma. Inna akhdahu alimun shadid, hakika adhabu zake kuadhibu hao watu wa mji waliofanya dhulma ni kali mno, ni kali mno. Haya maneno ya Allah tabaraka wa taala. Na dhulma iliyokuwa mbaya zaidi ni mtu kumdhulumu mtu wake wa karibu. Dhulma iliyokuwa mbaya zaidi kumdhulumu mtu wako wa karibu. Umemdhulumu dada yako, umemdhulumu kaka yako, umemdhulumu ndugu yako, umemdhulumu shangazi yako, umemdhulumu mama yako mdogo, umemdhulumu mama yako mkubwa, umemdhulumu nani katika watu wako wa karibu wa nasaba. Dhulma hiyo ni mbaya kuliko kumdhulumu mtu baki. Pamoja kuwa kumdhulumu mtu baki si halali, ni haramu kadhalika, lakini kumdhulumu mtu wako wa karibu ni mbaya zaidi. Kadhalika kumdhulumu mwanamke ni mbaya zaidi, kadhalika kumdhulumu yatima ni mbaya zaidi. Haya ndio ambayo kwamba wanazungumza ahlul ilmi rahmatullahi ta'ala ala aljamii. Kwa hiyo ndugu zanguni katika imani, haya maneno tunayosema, lengo na shabaha ni kuwa nasua watu kutokamana na mambo ya dhulma wanayofanya katika mali walizoachiwa na marehemu wazazi wao au marehemu kaka zao, wakawa wao wanasimamia mali za mayatima au wanasimamia mali za wajane, akawa na mdhulumu mjane, mjane ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kukokoteza kumfanyia ihsani mjane akasema anemsimamia mjane, anemsimamia mjane haki zake sawa sawa, atapata ujira huyo wa aliyesimama usiku kucha kuswali na akashinda mchana akiwa ana saumu. Na huenda akawa hafungi, lakini anasimamia haki za wajane, alqaim ala al-armala, as-sa'i ala al-armala, anemsimamia mjane, mjane wa Allah haki zake akamsimamia, malipo yake huyo na thawabu zake ni sawa na malipo na thawabu ya aliyesimama usiku kuswali na akaamka asubuhi akiwa anasoma, atapata malipo ya qiyamul layl, atapata malipo ya somo. Nini yote haya? Kusisitiza insaf na uadilifu kwa hawa madhaifu, wanawake na watoto, kadhalika na watu wako wa karibu ambao kuwadhulumu kwao ni jambo baya zaidi, kama tunavyoona maneno ya wanawazuoni wetu wa Kiislamu. Na haya tunayosema ni nasiha kwa kila Muislamu katika nafsi yake, anayetakia salama nafsi yake juu ya siku ya mwisho. Mali hizo taziacha, na wanaweza wakazikusanya mali kwa njia za dhulma, alafu usipate wakati wa kuzila. Kama wakam jamau wa maakalu, ni wangapi walikusanya hawakula, akalu wa mashabiu, wako waliokula hawakushiba, banu wa masakanu, wako waliojenga hawakukaa, saru wa marajau, walikwenda hawakurudi. Haya ni maneno ambayo kwamba wanazungumza ulama juu ya nasiha kama hizi katika kuwanasihi Waislamu kutokamana na janga la dhulma ambalo linakithiri kila uchao katika mazingira yetu na mazingira ya pwani hii takriban kwa ujumla wake, katika masala ya mirathi na kuchelewesha kugawa mirathi. Ndani yake kuna mafasid, mafsada, uharibifu mkubwa, na kila ambalo kama lina uharibifu Uislamu umelipiga vita. Na utafahamu kwamba sharia za Uislamu zina maslaha. Sharia za Uislamu, Uislamu ukisema fanyeni kadha, fahamuni kuna maslaha. Gaweni mirathi haraka, fahamuni kuna maslaha. Na kinyume chake kuna hasara. Kinyume chake kuna hasara. Msinywe pombe, basi fahamuni kuitihi amri kuna maslaha, na kuikhalifu amri kuna hasara. Pombe ni mama wa mambo yote ya haramu. Mama wa mambo ya haramu ni pombe. Mzulani mlevi atazini, mlevi ataua, mlevi ataiba, mlevi atafanya kadha. Kwa hiyo unapoharamisha ulevi Uislamu, ndani yake kuna maslahi makubwa. Unapoamrisha Uislamu jambo, kuna maslahi makubwa, waweza usiyaone kwa macho yako, lakini kuna maslahi. Wewe tekeleza, wewe tekeleza, achana na jambo la kukhalifu sharia ya Allah tabarak wa taala. Sharia za Allah kwa waja wake zina maslahi, na makatazo ya Allah kwa waja wake yana maslahi. Pale utakapokuwa umeachana na ile ambayo kwamba umekatazwa, yeye Allah ni hakimun, mwingi wa hekima. Mwingi wa hekima kwa maana anaweka mambo mahala pake, anayaweka mambo Mola wetu mahala pake. Na ndio maana katika majina yake Hakim, mwenye hekima. Mwenye hekima ni mwenye kuweka mambo mahala pake. Aliyempa mwanamke mirathi akachukua kidogo mbele mwanamme, ana hekima zake. Dada katika mirathi hatachukua sawa na kaka, hatachukua sawa. Katika hekima zake huyu dada huenda akaolewa akajifaharisha na mume wake na watoto wake, anaweza kaachwa, atakimbilia wapi? Hana baba pa kukimbilia, kwa kaka yake. Kwa kile sehemu, ile sehemu ya mali ambayo kwamba kazidishiwa kaka yake, ina maslahi pia ya huyu huyu dada huyu. Atakuja kula dona la kaka yake. Atakuja kutibiwa na kaka yake. Ni kile kilichozidi kwa kaka yake katika mirathi, Allah akamwekea kule. Kwa kila kitu kuna sheria zake, na taratibu zake na hikma zake. Haramu kwa mwanamke leo hii eti akawa anataka kugaiwa mirathi, ugavi wa sawa. Wako kina mama wa Kiislamu kwamba wao hawataki ile mirathi ya Allah. Ugavi wa Allah wanaona ni ugavi wenye dhuluma, una dhulma. Wanasema haki sawa kwa wote, haki sawa kwa wote. Kwa hiyo anakataa na anapinga kuhukumiwa juu ya mirathi kwa hukumu ya Kiislamu, anaenda kwenye mahakama, anataka hukumiwa kwa mujibu wa hukumu za dola, hukumu za mahakamani, hukumu za serikalini. Huyu mwanamke kama hatakuwa ameritadi, basi anakaribia kwenda kwenye kuritadi, kuipinga haki ya Allah tabarak wa taala. Allah si dhalim, Allah si dhalim. Ameharamisha dhulma juu ya nafsi yake, kwa hiyo hawezi kukudhulumu haki yako alichokupa Allah. Sema alhamdulillah, ana hekima. Nimeijua hekima hiyo leo hii au sikuijua? Allah ana hekima zake subhanahu wa taala. Kwa hiyo haya ni katika machache, katika mengi ambayo nimependa niyazungumze kukamilisha lile ambalo kwamba tumelizungumza jana. Kila Muislamu wallahi alazim arudi kwa Mola wake, kwa sababu hajui atakufa lini, hajui atakufa lini. Hutojinasua siku ya kiyama kwa kurudisha shamba la watu, kwamba ya Rabbi basi ni shamba lake yeye, muda umeshapita. Allah anasema wala tahina manas, wakati umeshapita. Hapa hamtolipana kwa mashamba tena, hamtolipana nyumba, hamtolipana siku kadha, hapo mwalipana matendo. Sasa wajuaje ulimdhulumu na makosa makubwa kiasi gani? Aki ukibebeshwa makosa yake yanakuangamiza. Kwa ichelee nafsi yako, chelee nafsi yako, inaihurumie, kuwa mwadilifu, rudi kwa Mola wako, kwa mambo ya dhulma usikimbilie kwa Mola mpaka urudishe ulivyo vidhulumu. Kila mmoja jitahidi kuyafanya haya, na kila mmoja jitahidi kumnasihi mwenzake anemjua kwamba huyu anadhulumu, mfuate. Unemjua kwamba huyu amedhulumu, mfuate, mnasihi, nasihi kwamba hili ambalo kama unalifanya haifai. Waislamu wananasihiana katika kuna maana ya nasaha, wanasema wanaozuoni iradatul khairi lilghairi, hii ndio maana nasaha kiislamu, kumtakia khairi mwingine ndio nasaha. Na kwenda kumwambia huyu aache ulevi, kwa nini? Kwa nini namwonea wivu juu ya pombe yake? Namtakia khairi, sitaki akaadhibiwe huyu na Allah tabarak wa taala, sitaki akaadhibiwe. Kwa yule ambaye kwamba wampenda, kamwambie maneno ya haki, mwambie maneno ya sawa sawa. Umedhulumu, hii unadhulumu haki ya watu, haramu ndugu yangu. Sikwambii la kuhusudu, la, nakwambia na kutakia khairi. Huwezi, huiwezi adhabu ya Allah. Allah asemaje, la yu'adhibu adhabahu ahad, hakuna anayeweza kuadhibu adhabu yake. Duniani watu wanaadhibiwa huku wakakoma, wanaadhibiwa watu wakakoma, hii si adhabu. Allah hakuna anayeweza kuadhibu adhabu yake. Na kupendelea khairi ndugu yangu, achana na hili jambo. Mtoto amwambie mzazi wake, mzazi amwambie mwanawe, kaka amwambie ndugu yake, kaka amwambie dada yake, amnasihi, amwelekeze, amtakie khairi, asinyamaze kimya, asinongone, asinongonike, amwambie maneno ya haki, maneno ya sawa sawa. Haki anaambiwa yoyote, hayuko ambaye yuko juu ya haki katika Uislamu, hayuko ambaye yuko juu ya haki kwamba huyu hanasihiwi, huyu hanasihiwi, hakuna katika Uislamu, hakuna. Angelikuwepo angekuwa ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini bado pale alipomkunjia uso na kumgeuzia sura yule kipofua watu, Abdullah bin Umm Maktum, Allah akamwambia abasa wa tawalla, abasa wa tawalla, amekunja uso Muhammadi, amempa mgongo, anjaahu al-a'ma, pale Muhammad alipojiliwa na kipofu. Kwa ingekuwa wiko wa kumnyamazia, angenyamazia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afa Allahu anka, Allah amekusamehe Muhammad, lima adhinta lahum, kwa nini umewaruhusa hawa, kwa nini umewaruhusa? Allah anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah anamwambia laisa laka min al-amri shay, jambo hili haliko kwako Muhammad, hili si lako, hili ni jambo la Allah, yeye ndiye atakijua awadhibu au awasamehe, hili haliko kwako. Hakumwacha kisa ni mpenzi wake, anampenda katika waja wake, kamwambia. Kwa hiyo hayupo ambaye yuko juu ya nasaha katika Uislamu. Tuwapendelee khairi watu wetu na ndugu zetu kwa kuwafikishia, tuwaambie maneno ya haki, maneno ambayo kwamba yatakuwa na maslahi na wao katika dunia yao na akhera yao. Amekubali ahlan wa sahala, hakukubali umeshaondoa dhima, umeshaondoa dhima. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan.